ونذكر لك يا الله Who are the last Ano mo kami sa mga ito? Nituloy. Ano po kung mga tali hari? Ang mga tigyan kami po hari. Barang nga suwar kami po hari. Dama yung ito tayo hari. Alam mama yung hari. Ang kami po hari. Nituloy. Alam sa atin nga lapala po. Huwa di na kaya ang buka. Huwa di na kaya ang buka. Huwa di na kaya ang buka. Huwa di na kaya ang buka. Lato sa mga ito, yung mga bisya, sa muruti si gumitaya. Jangan hati ini aku. Ada apa juga ya? Doa ini juga. Contoh itu orang kacau. Anak siap siap dengan saya. Mulai muka pada mulai. Kepada si ibu. Siapa hati? Tuhan Allah. Ada apa lagi? Tiada lagi. Tuhan Allah. Mulai pada mulai kira ini mahu ular apa orang yang jira kacau. Kalau si ibu dengan macam ini. Asyik berbuka ular. Kamu malai, Allah tidak pernah malai. Allah tidak pernah malai. Kamu lucu ya, Allah tidak pernah malai. Kamu muri ya, Allah tidak pernah malai. Kamu ganas, Allah tidak pernah malai. Kamu minyak, Allah tidak pernah malai. Kamu jangan malai, Allah tidak pernah malai. Kamu minyak apa? Oh, I do have a lot of money. Oh, I do have a lot of money. Oh, I do have a lot of money. Oh, I do have a lot of money. Oh, I do have a lot of money. Oh, I do have a lot of money. Oh, I do have a lot of money. Oh, Apa rumah kosong ya ramah? Kau bisa orang pun malu. Jaga lah kalau ni kita. Kau jilid lah. Ibu suruh kau sih bagai. Walau tak segera. Di ambil apa nak sih? Dunia terkait berlalu. Ayo naso. Sebab ni mana bang? Ibu mu. Sebab dia. Dia. Sebab dia tu. Dia mana? Sebab dia tu. Dia nak apa ni sama? Kalau ni dia ambil naso jira. Ambil dia jangan orang sini. Bukan dia jira ni malu bang. Di sini ada orang mana? Walau sini. Ina lagi nama. Kotor berbari, urut itu orang itu sangai. Amal itu ada salah kami. Kapan itu? Kapan nak nak? Kamu mau? Itu orang lapan mana? Kamu ada darah? Ada mana? Kamu tinggal kamu. Kalau kat aksi malau sebana wasana digari, nikon dia rumah anda itu. Wain akbalat adi barat, wain adi barat akbalat, wain akramat Allah lah. Kita nurjani babi kita dijani. Wain sajuru maasin azul halki. Wacara tak kau ni maasari, wacara tak malu wadi, wahat lahir aku amisa. تقول له هلاوي تقول له مسران إلى من كان في أربعة خصال نمو غالا كارا أنا من عراء تيامي ألا كارا كيرا جمان عراء تيامي ألا كارا لا غرا تيامي أما بيانا من جمان عراء وتوعد الله

ويوم تجع الله كربتك كربتك كربتك كربتك هذا الموجود بفرنا كربتك من المرأة فرنا كربتك كل يوم تتركة كل يوم المجد انتو يا فؤاد كنوا Thank you. Allahumma يحفظ لما جعلكم وجعل فينا خيرا الذين امنوا منكم وانفقوا لهم خيرا كثيرا بل هم على من يهد الله على ما يرسل وهو ان يسير واثقوا ولم يفاضوا بها أبرد راجع لكم على طريقه Thank you. Allah kami meminta, kami

Allahumma

kamu sah, angau sah, kubang, faham ni kita umi, asal nama umi, angau sah, kubang, elok tu dah buina, ni tu dia nama umi buina ula, wallah ini kita yang ke, ni mau kumu, Allahumma أنا

يرون هم تفيدون بما عرفوا يقولون ربنا آمنا فأرزقنا ما تريد آمنا فأرزقنا ما تريد يا ابن مولى يا رب إبراهيم عند ذل النجاح ما رب ربنا آمنا فأرزقنا ما تريد Thank you. Thank you.